De BNN VARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Je hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels, nu op NPO+. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. De scherpe kantjes van Wilders Raf werd vandaag overal groot gekopt. Zou na al die jaren de kapper hem dan toch hebben kunnen overtuigen om het dus helemaal anders aan te pakken, dacht ik. Maar nee, op de foto zag ik het gelijk. Geen haar veranderd. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Ja 21 presenteerde vandaag een nieuwe kandidatenlijst. Op plek 2, zoals verwacht, medeoprichter van de partij Annabel Nanninga. En zij is hier in de studio. Op het Italiaanse eilandje Lampedusa, waar deze week bijna 10.000 migranten aankwamen, klinkt steeds luider de vraag: waar is de regering en waar is de EU? Premier Meloni en Ursula von der Leyen zijn in aantocht. In Zwitserland begint een proces over de verdwijning van politieke tegenstanders van de Belarussische president Lukashenko. En jagen is al eeuwenlang een koninklijke traditie. Kan Amalia er ook wat van? Genoeg te bespreken dus, maar eerst gaan we even naar Almelo, naar voetbalverslaggever Ragnar Niemeijer van Langs de Lijn. Ragnar, de wedstrijd Heracles FC Utrecht was nog niet klaar in jullie uitzending. Nu wel, neem ik aan. Ja, zeker. 7 minuten extra tijd zijn voorbij. Het was 2 keer een onderbreking vanwege 1 of 2 plastic bekers op het veld. En in de extra tijd heeft Utrecht er nog eentje bij gemaakt. Eigenlijk deed Heracles dat een eigen doelpunt van verdediger Bakboord. Nou ja, die kan zich troosten met de gedachte dat anders Seuntjes denk ik wel dat doelpunt had gemaakt. Een goede actie van een nieuwe speler, Novoa. Een Spanjaard in Utrechtse dienst. Een hele mooie rush aan de rechterkant. Een harde lage voorzet. En Utrecht wint onder leiding van Ron Jans. Zijn eerste wedstrijd bij Utrecht op de bank met 3-1. Veel goede aanvallen gezien van Utrecht. Ook kansen tegen, dat zeker. Maar Utrecht wint met 3-1 in Overijssel. Mooi zo. Dank, Ragnar. Dan gaan we nu naar het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 16 september. Ik schaam me er niet voor om te zeggen dat wij heel graag mee willen doen, verantwoordelijkheid willen dragen. Geert Wilders wil graag meeregeren na de verkiezingen. En daarom lijkt het alsof hij iets milder is geworden. Inderdaad, als u het programma ziet, ziet u dat er qua toon misschien hier en daar wat scherpe kantjes zijn afgehaald. Maar de inhoud staat eigenlijk nog steeds overeind. De kersverse nieuwe lijsttrekker van DENK, Van Baarle, reageerde direct. Dat is niet mild, dat is extreem rechts, dat is fout rechts en dat zullen wij ten alle tijde bestrijden. Wilders wil zich bij eventuele coalitieonderhandelingen soepel opstellen. Maar we zeggen niet bij voorbaat, dit is het en anders klim er een boom in. We willen met andere partijen praten. Maar Van Baarle ziet dat niet zitten. Je gaat niet iemand die racistische standpunten heeft in vak K helpen. Dat is onacceptabel. Partijleider Jessel Gus van de VVD sluit Wilders niet uit, is al langer bekend. En ook daar vindt Van Baarle iets van. Het feit dat Dylan Jessel Gus de deur openzet voor deze fascistische haatzaaier Geert Wilders is meer dan 1 miljoen Nederlandse moslims voor de bus gooien en is een totaal verkeerde keuze. Verder met de wolf dan, want in Gelderland vinden boeren de laatste weken vaak dode schapen in de wei. Drama, verdriet, 17 schapen dood, gewoon dood, vermoord door een wolf. BBB-gedeputeerde Zoet krijgt veel met deze boeren te maken. Ik word bijna elke ochtend benaderd dat er weer schapen doodgebeten zijn. Van de week ook een pony doodgebeten hier in deze omgeving. En de eigenaar van deze pony vond zijn dier zelf. En op een gegeven moment keek ik in de wei en dan zie ik hem daar liggen in de wei. Helemaal kapot, maar de achterkant was helemaal weg. En voor hem was het direct duidelijk wie de dader was. Ja, dan blijft maar 1 ding over. Dat kan geen klein hondje gedaan hebben. Ik lag nu, maar ik was des duivels. En een deskundige weet ook zeker wie al die dieren dood heeft gemaakt. Ze hebben allebei een keelbeet. Dat is typisch al sowieso iets van wat een wolf doet en geen hond of zo, zeg maar. Dus dat is vrij duidelijk. Het plan is om te onderzoeken of er geschoten mag worden als het iedere keer om dezelfde wolf gaat. Maar ja, dat is niet zo makkelijk vast te stellen, zegt de zoogdierenvereniging. Wij kunnen niet op uiterlijk zomaar zien van, oh, jij bent toevallig deze wolf geweest, jij zat fout. Ja, ze blijven niet na zijn schade geval echt staan van, joh, ik was het, sorry. Toch moet er iets gebeuren, zegt een dierenarts, nadat hij vanochtend weer twee dode schapen vond. Omdat het de spuigaat uitloopt. Het is geen houdbaar iets om die wolf hier zijn gang te laten gaan. Tot slot Russell Brand, de acteur en comedian, maakte bekend dat hij van een ernstig misdrijf wordt verdacht. Very serious allegations that I absolutely refute. De acteur is beschuldigd van verkrachting en ander seksueel wangedrag. Hij verklaart dat hij een nogal losbandig leven heeft gehad, maar niks fout heeft gedaan. I was very, very promiscuous. Now, during that time of promiscuity, the relationships I had were absolutely always consensual. En bij dit commentaar had hij het kunnen laten, zou je denken. Maar vervolgens gaat hij los over een complot van de mainstream media tegen hem. En zijn verklaring was wat moeilijk te volgen, dus we hebben het iets overzichtelijker gemaakt. With Joe Rogan, when he dared to take a medicine that the mainstream media didn't approve of. Watch out, Russell, they're coming for you, you're getting too close to the truth. I don't want to get into this any further because of the serious nature. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. In the meantime, please, stay awake. Ja. Tot zover Russell Brand. Het Italiaanse eilandje Lampedusa kan de toestroom van migranten, ruim 8.500 deze week, niet aan en heeft de noodtoestand uitgeroepen. En ook het Rode Kruis slaat alarm. Morgen gaat Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, er samen met de Italiaanse premier Meloni naartoe. Correspondent Helene Daens, goedenavond. Goedenavond. Ja, Lampedusa is wel wat gewend natuurlijk, maar hoe komt het nou dat er opeens zoveel migranten aankomen? Ja, het maakt deel uit van een trend natuurlijk die we al het hele jaar zien. Veel meer migranten dan bijvoorbeeld vorig jaar, ruim het dubbele. En waarom dat dan soms in enkele dagen zulke hoge pieken zijn, zulke hoge pieken als nu, dat zien we bijna nooit, maar wel vaker zijn het heel veel mensen. Dat gaat dan meestal over de condities van de zee, hoe rustig die is en ook hoe wild die was daarvoor. Dus als het een paar dagen wilde zee is geweest bijvoorbeeld, dan stropt dat een beetje op aan de Tunesië. Kant, waardoor daarna veel meer mensen in één keer vertrekken. Dat is een veelgegeven verklaring voor het plotse aankomen van zoveel mensen tegelijkertijd. Maar het past, zoals ik zei, in een patroon van onrust wat je ziet in heel Afrika, waardoor de afgelopen maanden heel veel mensen richting Tunesië vertrokken zijn die nu zo ongeveer de oversteek maken naar Europa. Ja, en kan het ook iets met die migratiedeal misschien te maken hebben die in Tunesië is afgesloten? Goh, ja, wat we. Die deal, daar zien we in elk geval, hè, waar ook onze eigen premier Rutte aan deel heeft genomen, daar zien we op dit moment nog niet echt de gevolgen van. Wat we wel zien is al sinds februari eigenlijk van dit jaar dat president Saied in Tunesië zich bijzonder vijandig opstelt ten opzichte van zwarte Afrikanen. Veel zwarte Afrikanen die daar overigens al jaren woonden, werkten. En daar hebben we een nieuwe stroom, moet ik toch zeggen, zien ontstaan richting Europa. Dus dat is een patroon wat we zien al enkele maanden. En die deal heeft daar tot nu toe nog niet aan bijgedragen. Sterker nog, die vijandigheid die neemt eigenlijk toe, voor zover we weten. Ja. Nu heeft de gemeenteraad van Lampedusa woensdag de noodtoestand uitgeroepen en ook het Rode Kruis slaat alarm dat er dus veel te veel mensen op één plaats terecht zijn gekomen. Hoe is de situatie daar nu? Op dit moment is die zeer alarmerende situatie ietsje afgenomen. Ze hebben 4000 mensen volgens mij gisteren en vandaag al kunnen overbrengen op grote ferryboten naar Sicilië. Wat niet wegneemt dat daar nog steeds veel te veel mensen op één eiland zitten. 440 passen er eigenlijk in de hotspot in het omheinde deel waar die mensen moeten blijven. Daar zit echt een veelvoud nog steeds van die mensen de afgelopen dagen. Normaal gezien moeten die mensen blijven in dat omheinde deel, wat ook heel zielig is om te zien. Het is echt een soort kooi als je het van bovenaf bekijkt. De afgelopen dagen was die kooi simpelweg te klein en mochten mensen ook op het eiland vrij rondlopen. Ik weet niet of dat nu nog zo is, maar in elk geval zitten er nog veel te veel mensen en is de bedoeling om die zo snel mogelijk ook naar Sicilië te brengen. Ja, en de bewoners van Lampedusa maken zich daar wel ernstige zorgen over. Ze zijn vandaag ook de straat opgegaan om te protesteren tegen wat zij de falende regering noemen en ook tegen de EU. Wat willen zij van de regering en van de EU? Om welke hulp vragen ze nu? Wat de bewoners van Lampedusa vooral vinden is dat zijn van nature zijn de mensen van Lampedusa dat zijn mensen die de zee kennen, die samenleven met de zee, hè, eilandbewoners. Dus die weten heel goed wat die migranten hebben doorgemaakt en zijn ook van nature heel gastvrij. Wat zij wel vinden is zij voelen zich in de steek gelaten door de regering waarvan zij zeggen jullie hebben genoeg fondsen om deze mensen op te vangen. Jullie krijgen daarvoor geld van de Europese Unie. Alleen het is een keuze van jullie rechtse regering, Meloni, om die opvang eigenlijk stroef te laten verlopen om jullie punt te maken. Dat vinden veel bewoners. Want wat we gezien hebben op Lampedusa, dat bijvoorbeeld de voedselbedeling, doordat er zoveel mensen waren in die hotspot, die ging zeer traag, zeer langzaam. Mensen kregen niet op tijd eten. En daarop zijn de bewoners van Lampedusa zelf maar gaan koken. Zelf maar eten gaan klaarmaken om mensen te voorzien. En dat vinden zij een groot gat in de voorziening van de regering. En daarom zijn zij boos. Ja, en hoe wordt er dan in de rest van Italië naar gekeken? Want Meloni is natuurlijk juist gekozen vanwege die harde lijn op migratie en asiel. Toch komen er nu zoveel migranten. Zijn ze teleurgesteld in haar? Op dit moment laat zich dat gek genoeg nog niet zien in de peilingen. Veel mensen zijn nog steeds tevreden met Meloni. En haar lijn is ook, de manier waarop zij dit uitlegt, is ook, we hebben recent deze deal met Tunesië gesloten. En dit soort dingen, dit soort epochale verandering die wij proberen met diplomatie teweeg te brengen, is haar verhaal, heeft tijd nodig. Dus dat is wat zij zegt tegen haar kiezers. Tunesië is veel geld beloofd, maar dat geld is tot nu toe vanuit Brussel nog niet overgemaakt. Geld voor bijvoorbeeld drones, voor extra training voor de kustwacht en zo. Zover is het allemaal nog niet op dit moment. Dus zo verklaart zij dat die deal tot nu toe nog niks uithaalt. Dat gezegd zijnde zien we wel dat er in de coalitie van Italië, van de Italiaanse regering, barsjes beginnen te komen. Hè? Een Matteo Salvini, die tot nu toe eigenlijk vrij goed samenwerkte met Meloni, van de andere rechtse partij Lega, die begint eigenlijk de premier nu een beetje aan te vallen. Zo van haar strategie werkt niet en die probeert daar op rechts eigenlijk een beetje in te halen door extreme uitspraken te doen over deze migranten. En zo zien we dat iedereen ook een beetje in campagnemodus komt voor de Europese verkiezingen ten koste van deze migratiecrisis. Ja. Nou komt op verzoek van Meloni morgen de Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen naar Lampedusa toe. Wat wil Meloni van haar en van Brussel? Enerzijds is het voor Meloni al een grote verwezenlijking dat von der Leyen echt naar Lampedusa komt. Hè? Want Italianen, niet alleen de inwoners van Lampedusa, voelen zich eigenlijk al jaren in de steek gelaten bij het opvangen van al die migranten, bij het oplossen van die migrantenstroom. Dus dat er dan iemand vanuit Brussel, zo'n hoogfiguur, komt kijken, is eigenlijk al een hart onder de riem. Zo zal dat gevoeld worden door veel mensen. Anderzijds hoopt Meloni ook wel dat Ursula von der Leyen wel degelijk met een belofte van een zak geld komt voor Tunesië. Want zoals gezegd, die deal is gesloten, dat geld zou overgemaakt worden. Maar dat is nog niet gebeurd. Vanuit Brussel zeggen ze, luister, we gaan daarvoor de juiste procedures gebruiken en dat kost geld. Maar Meloni kan het op dit moment, zoals ik zei, er is wat politieke oneenigheid in Italië, haar kan het op dit moment niet snel genoeg gaan. Ja. Zegt het ook nog iets over hun onderlinge band dat von der Leyen komt? Ja, het gaat eigenlijk bijzonder goed, kun je zeggen, tussen von der Leyen en Meloni. Von der Leyen die zeer voorzichtig was bijna een jaar geleden toen Meloni werd verkozen. Zij werd toen neofascistisch, extreem rechts genoemd. Ja. Tegelijkertijd zien we dat een aantal maanden later die twee het best wel kunnen vinden en samen een lijn hebben gevonden op migratie. Een lijn die behoorlijk naar rechts is verschoven. Hè, minder migratiegericht is eigenlijk dan we eerder zagen in de Europese Unie. Maar op persoonlijk vlak kunnen zij het zeker goed vinden. Ja. En zijn ze bereid om elkaar deze gunst te verlenen. Ook. Dankjewel, correspondent Helene Daens. Ja, dat was Alpha Beats met Boyfriend. Annabel Nanninga, nu nog fractievoorzitter in de Eerste Kamer en gemeenteraadslid in Amsterdam voor JA21, wil de Tweede Kamer in. Ze staat na medeoprichter Joost Eertmans op nummer 2 van de kandidatenlijst, die vandaag gepresenteerd werd in Amersfoort. En nu is ze hier. Goedenavond. Goedenavond. Ja, zo'n presentatie is altijd wel een feestelijk moment. Voelde dat ook zo? Ja, enorm. En ook spannend natuurlijk, hè? Want de leden moeten beslissen of ze daar mee akkoord gaan. Het is natuurlijk in feite een nominatie die, hè, onze partij is van de leden. Die zitten daar allemaal in die zaal en die kijk je in de ogen en die moeten jou dat vertrouwen geven. Ja. En dat is gebeurd en dat is echt, echt heel fijn. Ja. Een opluchting misschien ook? Nou, nee, ik had niet per se de reden om te twijfelen aan het vertrouwen in de sollicitatiecommissie. Maar het is toch fijn als er even een positieve bijeenkomst is. Dat is zeker waar, ja. Ja, want het had ook best een opgelaten bijeenkomst kunnen zijn. Want toen u bekend maakte dat u de Kamer in wilde, toen ontstond er best wel veel onrust in de partij. Heeft u er eigenlijk nog over getwijfeld of het wel een verstandige stap was? Nou, dat ligt iets genuanceerder. Is er 1 of 2 mensen is daar publiekelijk wat bozig over gedaan. Het was niet sprake van dat intern een enorm issue was. Ook al omdat ik daar eigenlijk ook nooit geheimzinnig over ben geweest. Hè. Op eerdere AOV's, algemeen ledenvergaderingen van onze partij. En ook intern naar onze volksvertegenwoordigers die je dan natuurlijk vaak treft met elkaar. Was dat nooit een heel groot geheim. Maar het was geheim. Wel zo dat na die aankondiging er 6 mensen opstapten. 6 prominente partijleden. Ja, maar dat had niet zozeer direct daarmee te maken. Die mensen voelden zich gewoon niet meer zo thuis bij de kant waar we op gingen, denk ik. Nou goed, die precies redenen, dat zou je aan hun moeten vragen. Maar dat was niet de aanleiding. Het is, ja. Het is wel door hun genoemd, inderdaad. Maar goed, we hebben 6.000 leden en 6 daarvan hebben dat als bezwaar opgeworpen. Ja, nou die kritiek die richtte zich ook wel op u. De opstappers die zeiden onder andere dat er nu dan te veel macht wordt geconcentreerd bij maar een paar mensen in de partij. En dat er ook weinig ruimte is voor kritiek of tegenspraak. Voelt u zich dan niet aangesproken? Nou, het is aantoonbaar niet juist. Als je kijkt naar de lijsten die we in de Provinciale Staten hebben samengesteld, de lijst die we voor de Eerste Kamer samen hebben gesteld, de lijst die we nu voor de Tweede Kamer samen hebben gesteld, dat zijn allemaal voor een heel groot, nou niet allemaal, maar voor een heel groot deel nieuwe mensen die ik ook niet kende, totdat ze bij ons op sollicitatiegesprek waren, die het bestuur ook niet kende, tot het moment dat ze op sollicitatiegesprek, het bestuur idem dito, daar zit, moet ik even goed zeggen, ja, er zit nog 1 oorspronkelijke partijoprichter in, onze partijvoorzitter Adrien de Boer, en de overige bestuursleden zijn ook allemaal nieuw aangeworven mensen. Dus als ik straks uit de Eerste Kamer ga, mocht ik de kiezer het mij gunnen om naar de Tweede Kamer te gaan, dan zitten daar 2 mensen die echt, ja, zou ik maar zeggen, van buiten, zeg maar, onze partij hebben gemeld. Die daardoor gaan. Dat zijn helemaal geen intimie of vrienden. Dus dat beeld wordt wel geschetst, maar dat klopt gewoon aantoonbaar niet. Heeft u wel iets gehoord van kritiek waarvan u zegt van, nou, daar kan ik wat mee en daar ga ik ook wat mee doen? Nou, de kritiek, maar die is ook omarmd. Hè? Daar is ook deze afgelopen algemeen ledenvergadering die we vandaag hebben gehad, is die ook opgelost, omdat die kritiek heel serieus is genomen. En dat betrof de kritiek op de uitbouw van de partij, de democratisering van de partij. Dat waren gewoon hele goede punten. Dat zijn resoluties. Wat gaat er dan aan veranderen? Nou, onder meer over de sollicitatieprocedures, onder meer over afdelingen in het land, dus naast het centrale bestuur ook afdelingen. Onder meer de dubbelfuncties die moeten worden uitgefaseerd. Dat zijn allemaal heel terechte punten die ook zijn omarmd door ons partijbestuur bij de vorige ALV. En ook een paar trouwens, dat is ook zo leuk vandaag. Er zijn ook resoluties vandaag ingediend waarover gestemd is natuurlijk. Bijvoorbeeld over de mogelijkheid voor de ALV om nog flexibeler te kunnen stemmen over de samenstelling van kieslijsten. Dus mensen omhoog of omlaag stemmen. Mm-hmm. Of mensen die niet erop staan erin stemmen. Ja, in zo'n partijenoprichting doe je dat voorzichtig. Maar er zijn echt vandaag ook nog resoluties daarvoor voorgedragen door enthousiaste leden. Die vinden, nou, dat proces dat is nu nog wat te gesloten. Dat zijn dus allemaal dingen die, dat is, die maar niet opgaan hele... voor de, zoals het proces nu gegaan is, maar voor een volgende keer. Ja, het proces was nu ook gewoon met een sollicitatiecommissie en een besluit van de AOV. Maar goed, het wordt wat technisch als ik daar helemaal op inga. Ik wil even een ander kritiekpunt eruit pikken. Want er was, werd ook gezegd, ja, 21 heeft eigenlijk geen duidelijke koers. Waar staat de partij nou voor? Zeker als je het afzet tegen... Ja, de vele partijen die er nu op rechts nou eenmaal zijn, die elkaar ook beconcurreren, is het lastig om onderscheidend te zijn voor jullie? Nee, dat ervaar ik niet zo. We hebben ook ons programma vandaag vastgesteld met de leden. Wij zijn echt een nadrukkelijk rechtse partij, conservatief, liberaal. Die uitgaan van de vrije, autonome burger die zijn eigen zaakjes wel kan regelen. Een verantwoordelijke overheid. We zijn niet anti-overheid, we hebben geen anti-overheidssentiment, maar we hebben wel een heel duidelijk beeld van wat de taken van die kerntaken van die overheid moeten zijn. En daarbinnen kan de autonome Nederlandse burger prima zijn eigen boontjes doppen. We hebben natuurlijk een stevig immigratiestandpunt. Fiscaal conservatief, financieel beleid, vereenvoudiging van het belastingstelsel. Dus dat is. Maar dat zijn eigenlijk ook wel allemaal elementen die je ook bij de andere partijen op rechts terug vindt. Ja, nou, als we het bijvoorbeeld over asiel hebben en migratie, dat is een van jullie belangrijkste speerpunten. Ja. Maar dat is ook een speerpunt voor de PVV en ook voor de VVD. Ja, jullie alle drie pleiten voor een strenger beleid. Klopt. En ja, 21 zegt altijd van ja, wij willen een rechtsalternatief bieden voor de VVD bijvoorbeeld. Ja. Hoe zijn jullie dan op asiel bijvoorbeeld rechtser dan de VVD? Nou, dat is al heel eenvoudig aan te tonen in dat je altijd moet kijken naar wat een partij doet. Naast wat ze beloven, naast wat ze zeggen, wat ze doen. Er zijn zeker punten in het VVD-programma waarvan wij zeggen, nou, daarom zouden we ook heel graag met ze samen in een rechtse coalitie mogelijk willen maken. Daar zien we de VVD helemaal niet als een probleem of als een tegenstelling. Maar ze doen het niet. De VVD zit al 13 jaar aan de knoppen. Die hebben niets verwezenlijkt op wat ze beloven te zullen doen. Dus dat is onbetrouwbaar. Ik vind dat, nou ja, het is onbetrouwbaar. En kennelijk kiezen ze er steeds voor om die principes in te ruilen. Voor andere dingen. Om over links aan de macht te kunnen blijven, noem het maar op. Dus dat is wel degelijk een onderscheidend punt. Wij zijn ook anders dan de VVD. Er echt op uit om die Europese vrijstellingen te krijgen. Zoals bijvoorbeeld Denemarken die heeft. Om dat asielbeleid, die eigen regie daar meer op terug te krijgen. De VVD is een uitgesproken pro-Europese partij. Die denkt dat Europa alles op kan lossen. Daar staan we fundamenteel anders in. Dus dat is wel degelijk onderscheidend. Je hebt natuurlijk je kan ook zeggen wel te maken met Europa en met Europese regelgeving. Een van jullie punten in het programma, ik heb het vanmiddag gelezen, is bijvoorbeeld een tijdelijke asielstop. Dat is een eis die eigenlijk juridisch en politiek helemaal niet haalbaar is. Dat is wel degelijk haalbaar, maar je moet het willen. Kijk, ik noemde net al eventjes dat er is een regeringspartij die een strenge lijn op immigratie belooft, 13 jaar aan de knoppen zit, daar niets aan heeft gedaan. Zeg ik tegen onze kiezers van jij in de 20, nou jongens, morgen hebben we zo'n vrijstelling, kat in bakkie. Gaan we dat regelen zoals Denemarken dat nu heeft met haar asielbeleid. Wat trouwens, mind you, daardoor de sociaaldemocraten wordt uitgevoerd. Hè? Maar goed, dat terzijde. Als je dat niet regelt, als je gaat je laat verstrikken in ja, kan niet Europa, moeilijk. Dan gebeurt het ook niet. Ik maak helemaal heel veel mijn antwoord af op de vraag die je stelt. Want dat is best fundamenteel. Je altijd verschuilen achter ja, maar Europa, dit en dat. Als je niks doet, gebeurt er ook niks. Dus eigenlijk 13 jaar geleden, als ze toen waren begonnen met naar Europa gaan voor het Nederlands belang opkomen, voor het Nederlands belang zeggen, nou luister eens, al die akkoorden en verdragen en dingen, daar gaan wij eens even heel goed naar kijken en in heronderhandelen wat we daar nog in willen, dan hadden we vandaag de dag een asielstop kunnen hebben. Dat is niet gebeurd. Het beste moment om een boom te planten is 20 jaar geleden. Het ene beste moment is vandaag. Maar gewoon maar zeggen, ja, nee, God, Europa, het kan allemaal niet. Dat is nou precies die labberkakkerigheid, vergeef me even het woord, van de VVD, om dat niet in orde te maken. Maar ik vraag het ook een beetje omdat VVD ook verregaande plannen heeft gehad. Bijvoorbeeld ook op het gebied van gezinsherenigingen, om die te beperken. Maar die lopen dan wel meteen ook tegen regelgeving aan. De Raad van State heeft daar meteen een streep doorheen dat getrokken. Dat ben ik met u eens. Maar laten we niet vergeten dat de Haagse politiek maakt die regelgeving. He, dat is niet een regenbuitje wat je overkomt. Het zijn niet natuurverschijnselen die nu eenmaal zo zijn. Ik vraag niet een vis om in een boom te klimmen. Dat zou niet realistisch zijn. Maar wij zijn toch met z'n allen in Den Haag en als kabinet maken wij die regelgeving. Dus zeggen, ja, het kan niet volgens de regelgeving. Dat is een beetje gek. En de internationale verdragen met de sleutel in je hand zeggen, ja, ik zit nu eenmaal opgesloten. En die internationale verdragen, daar moet je dan maar uitstappen. Onder meer het vluchtelingenverdrag 1951 is 70 jaar oud. Ja, als dat niet grondig herzien kan worden, moet je toch eens gaan nadenken of we daar niet eens uit moeten. Dat is van toepassing op een totaal andere wereld dan die waar wij nu in leven. En dat is ook een belangrijk verschil. Hè. Wij zullen nooit zeggen, wij willen dingen die illegaal zijn of zo. Hè. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Maar we zijn natuurlijk wel wat minder getrouwd met Europa en bereid om daar wat meer voor ons Nederlands belang op te komen. Je ziet ook landen die dat doen. Ik wou het nog even heel even over, we zijn al bijna weer door de tijd heen, maar ik wou het toch nog even over Geert Wilders hebben, want die was vandaag natuurlijk groot in het nieuws. Die wil graag regeren samen met de VVD. Zou Ja 21 zich daarbij willen aansluiten? Dat lijkt mij een uitstekende coalitie. Kijk, het kan zomaar zijn dat er ook, kijk, ik maak me geen illusies, wij gaan geen 20 zetels halen, maar het kan zomaar zijn dat wij wel essentieel worden als er wat kleinere partijen nodig zijn. Nou, als de PVV en die Zilgos, die zijn opzichtig met elkaar aan het flirten. Ik denk dat het weer een trucje is van de VVD. Die gaan er natuurlijk helemaal niks van waarmaken, want dat doen ze nooit. Maar even hypothetisch, laten we voor de grap eens even nadenken. Dan zou ik dat een heel mooi begin vinden. Nederland stemt overwegend rechts. Asiel en immigratie is het thema van deze verkiezingen. Zelfs 30% van de GroenLinks-stemmers die zegt, nou, ik vind dat wel echt een heel belangrijk onderwerp. Als we daarop kilometers kunnen gaan maken in een rechtse coalitie met de PVV, met de VVD. Ik zou er morgen voor tekenen. Oké. Goed, dank. Annabel Nanninga. Dank je. Medeoprichter en nummer 2 dus op de kieslijst voor de Tweede Kamer van Ja 21. Dank u wel. Another day, another night, I long to hold you tight, 'cause I'm so lonely. Baby, I need your loving, got to have all your loving. Baby, I need your loving, got to have all your loving. Some say it's a sign of for a man to pay, then we, I'd rather be, if it means having you to keep, 'cause lately I've been losing sleep. Four Tops, Baby I Need Your Loving. De Belarussische politieman Yuri Garavsky zal niet gedacht hebben dat hij bijna 25 jaar na de verdwijning van 4 tegenstanders van president Lukashenko daar nog eens voor terecht zou komen te staan. En dan ook nog eens in een ander land. En toch is het zo. Voor de rechtbank van St. Gallen in Zwitserland dient zijn zaak komende week. NOS-collega Franca Hummels volgt dat proces goed. Goedenavond. Goedenavond. En waarom vervolgt de Zwitserse justitie een Belarussische politieman? Waarom in Zwitserland? Omdat hij daar woont. En dat dat dus de plek is waar je hem kunt vervolgen. Hij heeft toegegeven in 2019 dat hij betrokken is geweest bij de verdwijning. En verdwijning is dan een verzachtend woord voor moord. Van 4 prominente tegenstanders van het regime van Lukashenko. Mm-hmm. Hij deed dat als een deel van de speciale politie, van de elite-eenheid. En hij heeft dat dus in 2019 gezegd tegen Deutsche Welle. Daar is hij dus daarna toch voor vervolgd. En dus in Zwitserland, omdat hij daar woont. En omdat in Zwitserland mensen dat een misdaad vinden. Wat in Belarus zelf voor het justitieapparaat daar niet zo is. Ja, die 4 mannen die verdwenen op 16 september 1999. Dat is vandaag precies 24 jaar geleden. Mm-hmm. Ze zijn nooit meer teruggevonden. Wat is er bekend van de avond waarop die 4 mannen verdwenen? Ze zijn niet tegelijk verdwenen. 2 ervan zijn tegelijk verdwenen. Dan gaat het eigenlijk om mensen die, die gingen naar de sauna. Dat waren vrienden van elkaar. En die zijn toen die zijn toen nooit meer teruggekomen. Zijn nooit meer thuisgekomen. En later, er was natuurlijk al wel meteen de gedachte dat het te maken had met hun stellingname tegen het regime. Er waren 2 grote referenda geweest in Belarus, waarbij Lukashenko meer macht naar zichzelf had toegetrokken. En Gonchar, dat is een van die 2, die heeft daar echt heel erg tegen opgetreden. Ook vanuit de kiescommissie. En dat viel niet in goede aarde bij Lukashenko. Dus er werd al wel meteen gedacht dat het niet in de haak was. Maar er zijn later ook wel meerdere direct en indirect bewijs dingen naar boven gekomen, waardoor we dus wel weten dat het hier gaat om moord en niet om mensen die daadwerkelijk dachten van ik ga wat anders doen. En waarom heeft deze politieman überhaupt dan in de pers toegegeven dat hij betrokken was bij hun dood? Dat lijkt me voor hem ook levensgevaarlijk. Dat weten we niet precies waarom hij dat gedaan heeft. Maar hij heeft waarschijnlijk gedacht, ik maak schoon schip. Ik zeg dit en dan geef ik informatie. Daar zijn mensen blij om, want het was inderdaad dan gedeeltelijk informatie die nog niet bij iedereen bekend was, die hij dan presenteerde. Dus hij dacht waarschijnlijk dat hij daarmee juist als goed zou overkomen. Omdat hij zich dus tegen het regime keert. En omdat hij dus deelt wat er volgens hem gebeurd is. En hij heeft waarschijnlijk zich niet gerealiseerd dat hij nog steeds wel wordt gezien als iemand die dat dus gedaan heeft, daarbij betrokken is geweest en daar niet voor heeft opgetreden. Dit is dus een zaak uit 1999. Wat is nu echt het belang van dat dit voor de rechter komt? Er zit natuurlijk een persoonlijk belang in, hè, voor de nabestaanden van de mensen waar het hier om gaat. Maar wat ook een heel belangrijke vraag is, en dat is echt wel spannend hoe die Zwitserse rechter daarover gaat oordelen. En dat is ook voor andere landen interessant om naar te kijken. Ik bedoel andere landen die dit soort rechtszaken hebben, maar ook andere dictaturen. Want deze man was een politieman. Hij was niet degene die bedacht wat er moest gaan gebeuren. En hij was niet degene die de bevelen gaf. Hij was iemand die uitvoerde. Dat benadrukt hij ook. Hij zegt ook dat hij niet zelf deze moorden heeft gepleegd. Maar goed, dat is dan aan de rechter om dat te bezien. Maar de vraag of dus iemand die alleen maar uitvoert, die alleen maar bevelen uitvoert, ook schuldig is of medeplichtig is, dat is wel eentje waar mensen zich ook in het huidige Belarus zorgen om kunnen maken. Je had het net even over de nabestaanden, dat natuurlijk dit heel belangrijk voor hen is. Een van de 4 mannen die is verdwenen heeft een dochter die in Nederland woont, Valeria Krasovskaya, als ik het goed zeg. Mm. Wij hebben haar vanmiddag even gesproken. Zij reist ook maandag naar Zwitserland af om bij dat proces aanwezig te zijn. En ze vertelde aan ons wat het voor haar betekent dat er eindelijk iemand terecht staat. Nou, voor mezelf is het natuurlijk heel erg belangrijk, omdat het de eerste proces is in de geschiedenis in de afgelopen 24 jaar. Er zijn best een aantal mensen bij betrokken geweest bij de ontvoering en de moord van mijn vader. Maar er is nog niemand veroordeeld. Dus dat is het eerste proces en dat is daarom heel erg belangrijk voor me. Ja, en ze legde ook uit waarom ze er per se persoonlijk bij wil zijn in Zwitserland. Omdat ik dan denk dat het belangrijk is dat ik daar ben namens mijn familie. Dat hoeft niet, maar dat wil ik gewoon doen. Om het zelf te kunnen ervaren, al besef ik dat het heel zwaar gaat worden. Maar ik denk dat ik daarna een soort opluchting krijg, kan verwachten. Ja, voor haar dus ontzettend belangrijk. Franka, het gaat dus over 4 moorden eind jaren 90. Toen was Lukashenko nog niet zo heel lang aan de macht. Mm-hmm. Sindsdien is er in Belarus natuurlijk ontzettend veel meer gebeurd. Ja. In 2020 waren die grote anti-regeringsprotesten er en zagen we ook verhalen over martelingen, gevangen zetten van mensen, zelfs executies van burgers. Komen verdwijningen zoals die in 1999 nog veel voor in Belarus? Nee, niet op deze manier. Dit was echt deze 4, dat was echt het begin van, oh, nu wordt het echt dictatuur. Er was in het begin, toen hij gekozen werd in 1994, nog een beetje het idee van dat het toch wel democratisch of semi-democratisch ging worden. En toen kwamen de referenda en deze verdwijningen. En toen werd duidelijk dat dat niet de koers was waar het land op ging. Nu gaan er nog steeds mensen dood door toedoen van het regime. Alleen het gebeurt transparanter. Het is dus niet dan meer een verdwijning. Het is gewoon ja, of een doodstraf of iemand die in gevangenschap sterft. Dus het is, ja, het is minder vaag. Minder geheimzinnig. Ja. Nou trekt dit proces natuurlijk de aandacht omdat Lukashenko nog steeds de sterke man in Belarus is en omdat hij ook een bondgenoot van Rusland is. Mm-hmm. Mocht deze Garavsky worden veroordeeld, hoe hard komt dat dan aan in Belarus? Dat is een beetje lastig te zeggen. Ik denk dat voor een deel van de bevolking het een soort opluchting zal geven die niet vergelijkbaar is met de mate van die van Valeria, maar toch wel opluchting, omdat er in ieder geval iets aan gerechtigheid gebeurt, zij het dan internationaal. Ik kan me voorstellen dat het regime er niks mee heeft, zich er niet zoveel van aantrekt en het als propaganda weet te draaien van, oh ja, het buitenland keert zich tegen ons. En Lukashenko zal er ook zelf niet door in de problemen komen. Nee, maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die bij de politie zitten, die nu nog het idee hebben dat ze eventueel het land kunnen verlaten, het idee hebben, oh, dat gaat dan niet meer door. Nee. Goed, dank Franka Hummels, NOS-collega en kenner van Belarus. Dank je wel. Phillips met In My Room. Opnieuw waren er vandaag, net zoals in andere jaren, protestacties tegen het jaarlijkse sluiten van een groot deel van het kroondomein Het Loo in Apeldoorn. Een gebied waar de koning jaagt. Misschien ook wel met zijn dochter Amalia, die op haar 18e haar jachtakte haalde. Cox Donders, historicus, goedenavond. Goedenavond. Hier bij mij in de studio. Ja, we hebben het over jagen, maar het Koninklijk Huis spreekt liever over faunabeheer, begrijp ik, hè? Ja, dat klopt. Dat is inderdaad wat ze die komende 3 maanden dan, als nu het kroondomein gesloten is, dat gaan ze doen. Dat is inderdaad de officiële taal. Want wat bedoelen ze daar dan mee? Nou, daar bedoelen ze mee dat ze zeggen dat natuur op de eerste plek staat op het kroondomein. Hè, dus het wel en wee van het natuur. En dat ze 3 maanden per jaar nodig hebben om eigenlijk ook die natuur weer te stabiliseren. Hè, dus dat dieren rustig kunnen grazen. Dat er gekeken wordt naar de staat van de natuur. En dat er dus ook onderhoud wordt gepleegd. En ja, daar kan dus de jacht ook bij horen. Ja. Zo moeten we dat eigenlijk zien. Toch is de koning wel ook echt overtuigd jager. Dat weten we omdat hij het zelf gezegd heeft. Toen hij nog prins was en in gesprek was met Paul Witteman. Laten we even luisteren. Ik wilde u eens vragen over de jacht. Want u jaagt. Ja, ik jaag. En ik sta er ook volledig achter de wijze waarop ik jaag. Maar het is een zeer complexe discussie tussen rationele en emotionele argumenten die vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. En die wil ik hier dus niet voeren. Maar nogmaals, ik jaag, ik sta erachter. Ik sta erachter de wijze waarop ik jaag en de wijze waarop op de kroondomeinen gejaagd wordt. En u blijft het doen? Ja. Ja, hij blijft het doen. Ik denk dat die discussie alleen nog maar complexer is geworden. Was toen al complex. Maar hij zei ook, ik sta dus achter de manier waarop er gejaagd wordt. Wat weten we daarover? Hoe ziet een dagje jagen door de leden van het Koninklijk Huis eruit? Nou, allereerst zegt de RVD dat de koning gemiddeld een dagdeel per jaar jaagt. Dus een dagje is waarschijnlijk dus een middag of een vooravond, zeg maar. Okay. Maar dus van die 3 maanden dat dat afgesloten is, gaat hij 1 ochtend... Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk ook iets wat vragen oproept. Dat op de eerste plaats. Van waarom moet het dan 3 maanden dicht als er niet bij wijze van spreken iedere dag gejaagd wordt? Maar er wordt dan ook weer gezegd dat 90% van de jacht die daar in die 3 maanden wordt uitgevoerd door officiële jagers is, die dus ook door of in dienst zijn van het Koninklijk Huis, moet ik zeggen. En zo ziet een middagje jagen bijvoorbeeld met Willem-Alexander er ook uit. Die kan niet in zijn eentje op pad. Het is zo dat je natuurlijk een jachtakte moet hebben. Dus je kan, ook als je bijvoorbeeld mensen meeneemt, want dat wordt ook wel eens gezegd, dat gasten meegaan, kan alleen als je een jachtakte hebt. En altijd is er 1-op-1 begeleiding van dus zo'n faunabeheerder, zoals dat genoemd wordt. Maar dat is dus ja gewoon in de volksmond een jager. Dus het is wel zo dat ze altijd goed begeleid met dus mensen die daadwerkelijk dit voor een professionele, die daar gewoon geld mee verdienen. Ja. Die zijn altijd bij hun. Maar dat is dus niet zo heel vaak 1 dagdeel. We weten wel van zijn vader dat hij een groot liefhebber was. Prins Bernhard. Zijn opa. Maar Amalia, wat weten we daarvan? Want die heeft dus ook wel haar jachtakte behaald. Dat is eigenlijk ook alles gelijk wat we weten. We weten dat ze die behaald heeft gelijk vlak na de 18e verjaardag. En ja goed, dan kun je natuurlijk allemaal dingen gaan invullen, maar we weten het niet zeker. Maar ja goed, dat je zo snel na je 18e verjaardag je jachtakte haalt, laat misschien wel zien dat je dat dus ook een belangrijk diploma vindt. We hebben van Amalia al vaker gezien dat ze best wel haar mannetje staat, hè, of dat ze ook gewoon een mening heeft. Ze heeft ook bijvoorbeeld afgezien van die toelagen. Maar ja, die jachtakte is dus wel binnen. Dus ja, of ze er gebruik van gemaakt heeft, dat weten we allemaal niet. Maar waarom wordt er eigenlijk zo geheimzinnig over gedaan? Ja, omdat er natuurlijk heel veel meningen ook over zijn. Hè? Over, het is een hele elitaire hobby, al van oudsher, eeuwenlang. Het is een geliefde hobby bij heel veel koningshuizen. Maar ja, mensen hebben natuurlijk een mening over het feit dat er dieren worden afgeschoten. En het is dan wel weer zo dat dus de manier van jagen in de loop van de tijd veranderd is. Ze zeggen nu ook, als er gejaagd wordt, dan is dat echt dus voor het beheer. Dus er worden niet zeg maar zomaar dieren afgeschoten, maar alleen de dieren die op dat moment opgeruimd moeten worden, zeg ik even tussen haakjes. Maar ja, het is een hobby waar ze gewoon echt niet van af willen. Dat blijkt maar weer. Omdat het dus zo'n lange traditie heeft. En die traditie is bij de koninklijke familie eigenlijk groot gemaakt door prins Hendrik, de man van Wilhelmina. Hè? Zeker. Schweineheintje werd hij genoemd. Wat is zijn aandeel geweest? Nou, het is zo dat Wilhelmina, toen zij koningin heeft zij het kroondomein flink uitgebreid. Het was eigenlijk eerst die steppen, die heide die we ook kennen op de Veluwe. Dat was eigenlijk het kroondomein. Dankzij haar en haar man is er dus een heel groot stuk aangekocht. En ook nog verder beplant en dus een stuk groener geworden. En het lijkt dus veel meer op hoe we het vandaag de dag kennen. Maar door verschillende oorlogen, waar ik allemaal niet op in zou gaan, of nou ja, de 80-jarige oorlog, laten we zo zeggen, was het met het aantal wilde dieren in Nederland heel slecht gesteld. En wat dus Wilhelmina en Hendrik gedaan hebben, is dat ze heel veel dieren, waaronder dus de zwijnen, dus vandaar de bijnaam, geïmporteerd hebben uit vooral Duitsland, maar ook Spanje, in ieder geval landen waar die dieren nog wel aanwezig waren, want die waren dus verdwenen in Nederland. En zodoende konden ze dus lekker gaan jagen. En tegelijkertijd is dus de biodiversiteit ook toegenomen. Dus dat is heel gek hand in hand gegaan. Ja, er waren echt zwijnentransporten. Op treinen. Treinen. Geweldig. Tenminste, ik vind dat prachtige geschiedenis. Ja. Als je denkt, je kan het zo visualiseren natuurlijk. Dat denk ik van, het zal binnenkort misschien ook wel weer nodig zijn als ze willen blijven jagen. Omdat die wolf al die zwijnen daar... Die houdt daar flink huis. Ja, we hebben eerder deze uitzending nog gehoord. Ja, precies. En wanneer begonnen dan de protesten of de maatschappelijke discussie of dit allemaal wel zo wenselijk was? Nou, die begonnen eigenlijk tegelijkertijd, hè, ook rond de tijd van Wilhelmina en Hendrik. Dat komt eigenlijk omdat de tweede helft van de 19e eeuw er in Nederland, maar wereldwijd, er veel meer belangstelling komt voor de natuur. Dat is ook weer een soort reactie geweest op de industrialisatie die vlak daarvoor was. Dat wij dachten, de maatschappij ontwikkelt zich erg snel. Wij willen rust, we willen sereniteit, we willen de natuur opzoeken. Er zijn veel parken aangelegd in die tijd. De beroemdste parken ter wereld komen eigenlijk uit de eind 19e eeuw. En dat is dus het moment waarop er dus meer aandacht komt voor welzijn en voor natuur. En dat ze dus ook eigenlijk een soort begrip komt voor dieren en voor planten. En daardoor is het ook de vraag gekomen van, is het dan nodig dat er zoveel gejaagd wordt? En die ontwikkeling heeft zich verder en verder doorgezet. En zeker na de Tweede Wereldoorlog is het echt op het punt gekomen waar we nu nog steeds op zitten. En is dat ook de reden dat Wilhelmina in 1959, was het geloof ik, haar privégronden heeft geschonken aan de Nederlandse staat, inclusief dus dit kroondomein? Of dat de reden is, dat weet ik niet. Ik weet niet of het echt te maken heeft met het protest op de jacht. Ik denk dat eigenlijk niet. Maar Wilhelmina was wel ook de eerste waarbij er een zwijgplicht werd opgelegd naar het personeel, dat zij niet naar buiten mochten verklappen of er gejaagd werd, wat er gejaagd werd. Dus ja, het was wel het moment inderdaad waarop het allemaal spannender werd. En doordat ze dat deed, werd dus het kroondomein een toerist, werd de Veluwe eigenlijk een toeristische attractie. Het veroorzaakte zelfs de eerste file in Nederland uit de geschiedenis, omdat heel veel mensen opeens met Pinksteren die bossen wel eens wilden gaan bekijken. Er hebben we ook nog een grappig fragmentje van. Ja, dames en heren, ik zei dus daarnet dat dit een wildse speurtocht is. U moet hier vanavond zelf zoeken in kroondomein. We kennen hier de edelherten, tamherten, wilde zwijnen, veel vossen en dassen. Verder kennen we hier een grote sortering roofvogels, onder andere de buizerd, de sperber, de valk en de torenvalk. Ja, dit was dus een bustocht over dat terrein heen, waar iedereen dan naar die wilde zwijntjes konden kijken. Maar door die schenking van Wilhelmina heeft het koninklijk huis, dus het Loo, in bruikleen. Het is sindsdien publiek terrein. Hoe kan het dan toch dat ze recht hebben om het die 3 maanden per jaar af te sluiten voor privégebruik? Ja, dat is de afspraak die gemaakt is toentertijd. Het was natuurlijk ook een grote schenking van Wilhelmina aan de staat. Dus daar mocht wat tegenover staan. Daar mocht wat tegenover staan. Sterker nog, het is zo, mochten wij ooit de dag gaan meemaken of in de toekomst dat ons koningshuis wordt afgeschaft, dan wordt het ook weer teruggegeven aan de familie. Of aan de Oranjes, aan de nazaten daarvan. Dus dat is de afspraak die toen gemaakt is. Maar het is wel zo dat vandaag de dag is dat niet officieel meer voor privé-tijd eigenlijk, hè, van het Koningshuis. Want dat was het decennia lang. Van die 3 maanden is dat privé. Nou ja, dan mogen ze doen wat ze willen eigenlijk. Nu is dat echt dus officieel onder die noemer van, nee, het is faunabehoud. We moeten dan gewoon kijken hoe de natuur ervoor staat en al dan niet daar dingen doen die nodig zijn om het te herstellen. Ja, en zo wordt dus de traditie voorlopig voortgezet. Of het nou faunabeheer is of voor de jacht. En de vraag is dus ook wel een beetje hoe houdbaar dat nog is en hoe Amalia zich dan hierover zal uitspreken, misschien op een gegeven moment. Ja, het is wat het frappant is eigenlijk wel, hoe meer ophef er is, hoe